جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اٹھائیں گے، اس دن ان کی آنکھیں نیلگوں ہوں گی۔